كلا سيعلمون سورة نبأ نازل شوية بطل سورة معارج نبأ وتم سورة عامة سورة تساؤل سورة معصرات مكي سورة مرسلات حقيقي شواهد بيان شيو فراتلو ذا قيامت والمرسلات عرفا مدی صورت نبا اکبا زواجر بیانی منکرین اتا فدا سے عقیدین انکار کوئے چپا غیبان دی اللہ سمر شواہد پیش کری تکا بیا بیا وطوئی کاللہ سیعلمون ورگا پوو شیخو ثم کاللہ سیعلمون کتو تسانڈی تازد دین انکار کوئے دو امداو چی یوم الفصل یہ مخی بیان کرو لئی یوم نجلت لیوم الفصل داغی تفسیر و تفصیل یہ اوکو سورت نبا اکی په قیامت ورځ ته یوم الفصل ولي ویل شي چې دا وی خلاصه دا وا د فصل معنا جدائی دا هغه چار راځي چې مخکې شریکی هغه لس نعمتونه بیان کی شریکی ټوله دنیا مسلمان او کافر شریکو په دنیا کې او قیامت کې وجود راشي دا دی یوم الفصل معنا درې مداو چې مخکې دلیل ذکر کړیو یو درې قسمه الم نخلقکم من ماء الم نولک الاولین الم نجعل ارض کفاتا دلتا بداغی ډیر تفصیلو کی بیا بیا سلورم داو چی ترد دلائلوم یو شانت دے کم ترد چی مخ کی مرسلات کی بیان شویو علم آدی کم ذکر کی علم نجعل الارض مهادا انوری پی بیاور قیاس کری پینزم داو چمک کی ددوارو زیونو ذکر کریو جہنم او جنت دی صورت کی بداغی وضاحت کی بیان کی ددوارو او د جنتیانو او د جهنميانو څه څوک پاتې کی یاري ټول بیان وکړي وګم دا چلته هم نو واستو یوم الفصل ادي صورت کې هم نو واخلي ان یوم الفصل کان میقاتا 17 آیت کې اوم دا چې سوره مرسلات په دې ختم کو اب ای حدیث امراد او یومنون زجر ہوئی چه قرآن باید دی یقین اونشو ننور خسنشت دی حضرت نبا کی ترقی دا چې انکار سکے استهزاء اور پوری کوي استهزاء اتم دا چل چې امیرو ان للمت ان المتقین فی ظلال وعیون وفواکه دې صورت کې به هم تفصیل کړي چې ان للمتقین مفازا حدائق اعنابا وكواعب ترابا صرف دا نه دي نور ډیر نعمتونه دي انا هم دا چلته ویلو دا سروځ دا لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون نو په خپل خبرې کولی شي نه به ته اجازه دې صورت کې به موي چې ما يقوم الروح والملائكه صفا لا يتكلمون هیڅوک به خبرې نشي رب چیز امید آو چمخ کے بیان کو یہاں مسئلہ چنو علیہ السلام نظر داوی اختلگی نشور کئی کنو چنو علیہ السلام تعلیم داوی جناتو تکڑیو و داوی تعلیم داوی تعلیم مزمل امدسر کڑیو مخی دا قیامتنا قبل القیامة نکلے کڑیو فی وقت من الدہری بد زمانی پا یو وقت کڑیو نو زبانی خوڑیر وقتو نا دی پی وقت من الدهر او دا سو دا پارے کڑیو چی دی عذر پیش نکی پو وقت دیر سال دا مرسلاتو کی چی دا مرک پو وقت کی ملائک راشی والمرسلات عرفن او سو نچی اگی تا عذر پیش کی چی مونگ تا اسوک نورا غلے نمو زمیلا نمو زاسرو چه عذر پیش نکی پو وقت دیر سال لمرسلاتو کی او یا پو وقت نبعا او نازعات کی سو وقتون دنیا دی سو دا آخرت تی کنا دی طول وقتون کی ودی عذرون پیش کئی وس نشی پیش کولے کل چلا تا مثلا نازل کر دنیا تا داوا سورۃ نبا زجر په انکار د قیامت بیا لس نعمتونه ذکر کړي یو مطلب پاره کې د یوم الفصل تشریح او تفسیر دی ادویم مقصد پکی دلانا بلعزت صفات تی دا کمال چخپل تصرفات خی لس قسما چلاوی دا ټول تصرفات زکو ما بل سوک دی چه غلس یدل تصورت نبا اکی بیان کری نو ځکه دې په سیو بیا تخویب ذکر کی ان جهنم كانت مرصادا. کدا څوک نمنې نو جهنم خو چرته تل نه دی او تیار پروت دی بس تاسو راتلو ته خبره پاتې ده. بیا مؤمنان له بشارت ورکی او متقین سره جن للمتقین مفازا یره خبرې خود متقینانو کوا. ابیا به نفیو کی د غیر نه چله ویلو چې دا ټول تصرفات زکوما مالک زیما ناخر کی بووی چلیم لیکونا نور سوک نشتا بلچا سر اختیار نشتا که بردی که حکت دی لیم لیکونا مالک صرف اللہ دے. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون دشیسی تپوس کی دا خلق تعجب وقت کی راضی تپوس خو انسان دا غشی کی چنی پی جنی نو تپوس خامخا کی چوی پی جنی تکا عربو با تپوس کو چی مل غولو تا بلا سشی دی مل عنقا تا عنقا مارغ سشی دی چی بخواب انسانان تختول تو خمر غاڑی ایوا بیا دانیال علیہ السلام دعا وکړه چې الله دا عنقا چرته روکي هغه چې روک شوی دی نو که خلق وز ډیر تپوس کوي چې مل عنقا نو چاته معلوم نه دی نو چې نه معلوم نو دا هغې تپوس کېږي نو الله رب العزت وایي ورځ د قیامت خو معلومه ده داغی تپوسو لکی اما یتساءلون یتساءلون دو معنی دی دسشی تپوس کی دا خلق بعضی دا بعضنا یو بلتوی چی دا قیامت سشی دی یا تپوس کی دا پیغمبرنا عن النبأ العظیم دے نم دے قیامت دیر نمونا دی دل تہدا نمرا گئی نازعات کی بے بل نمرا شی عباس کی بے بل نمرا شی دیر نمونا دی عن النبأ العظیم تر دیر لوئی خبری تپوز کی چلا و تعظیم ویلی چه داغی روز شان گوره دیر لوی دیخوا الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ داغ روز دا نبأ عظیم اغا شیره چه دی پاگی که اختلاف کئی اغی که اختلاف نو پکار اختلاف دا سی کئی چسوک انکار کئی چی بالکل قیامت نشتا مشرکین ہوئی کنا ایزامتنا و کننا تراون ایو بلکل انکار کئی اسو کی داسمانی چیز روحنو بعث شتا دی و دا بدنونو نشتا او خورشو ها اسو کې اقرار کوي چاو باس تدی بدنونو مو د روحونو د اختلاف د په قیامت کې هم به مختلفون چې دی پاره کې اختلاف کوي. اختلاف مطلب انکار کول دي. کلا قیامت یقینی دی معنا دا حقا دا نبی عظیم خو حق دی او یقینی دی. کلا ادوی معنا چې زجر شي نو کلا چری داسې نه ده چې دی اختلاف کوي په قیامت کې. سیعلمون زرده چی پویا باشی پا وقت نزعی کی چی ملیک تینا روح اوباسی نو دغا وقت کیا پوشی یوازی دا قیامت پا عقیده نا پا طولو عقیدو دا اسلام. سمک اللہ بیاوی اما چی چری دا سندن لکه چې دې انکار کوي د قیامت نه. سيعلمون زردا چې پویو بشي په وخت د حشر کې هغه وخت به خامخا پوي چې باس اوشي کنه چونګې اړین نږدې ده ځکه الله ذکر سيعلمون سيعلمون سینیا راوړ چې دا د قرب د پار راځي خلقی لری گانی اس شروع کی آغا تو چم نعمتو نا دی چلا کری دی پدی دنیا کی پہر چا باندی کدھا اللہ دوستے ہو کدھا دشمن دے ٹولتے نا فید داخلی او دگا لس تصرفاتم دی چلے زان لسابتی که تصرفات شي نو مخ کې سره مناسبت ښکار دي چلانه بل عزت وي چې ظالمانو ما چې دا لس کارونه کړی دي نو قیامت نشم پیدا کولې دغه په ما باندې ګران شو دی لسو تصرفات ته وګوره دی لسو کائنات ته وګوره چه زمان پا دی بانده قدرت شتا رزمان پا بعض بعد الموت قدرت نشتا. علم نجعل الارض مهادا ولی نزا گرزا ولی منگا دازمکا پشاند زانگو کل مهدی لسوبی لکم آشوم چه پا زانگو که پارام پروتی کنا دغه سلاوی دا خلق می په دې زمکه باندې ډیر په آرام سره او ډیر په خاموشه سره پاللې دا سم زنګو ده مهادن فرشته موي قالین ته موي بسترې ته موي دا ډیر عام لفظ ده او په معنا ده ممهود مفعول سره دی ښا خورکړی شوی ولیدلې زمکا والجبال او تاذن او لنذی ګرځولې مونږ زاغرونه میخونه کلا چې زمکا خوځیدا حرکت یې کو قرار پکینو الله ما په غرونو ورزول قدیم سلمي خونو دي کنه و مې خسرار شي ټینګ شي مضبوط شي دا زمکه الله په دې غرونو سره مضبوط کړه برقرار کړه. وخلقناکم ازواجا او تاسو مې پیدا کړې جوړې جوړې ولی چې زمکوا نغرونه ولا پیدا کړو نو لټی کاو شو ها الله ای تاسو یوازې و آدم علی السلام مغلب جوړه پیدا کړنو اله په آرام شو خلقناکم ازواجا هر کار کې د الله حکمتی کنه ها وجعلنا نومکم سباتا ټول هغه سره لګی ها ولې نه ذکر ټولې مونږه دا خوب ستاسو راحت بدن نعمتونه دي کنه ها بدن ستړي شي کارونه او کی الله په خوب راولي هغه ستړي ختم شي اپریشانی ختم شي د بدن هغه دردونه مردونه ختم شي آرام حاصل شي کنه څومره لوی نعمت ده وجعلنا الليل لباسا ګرځولې زمونږه شپه پشان د لباس کل لباس ولې مشابهت پس کې دي چې ته وایې چې دا شی د بل شي پشان دی نو تاسو بکی چې پس کې نو په ساتر کې شپم جامه دا ساتر دی لباسم جامه دا ساتر دی یسترکم عن العیون اشپا خدا سے پرده دا چلاوی تاسو د خلق دسترګو نه پټی یسترکم عن العیون شکر نو باسه دروازه غو تاسو ځان نشه بچ کوله د خلقو د سترګو نه الله هم د شپې په دې تیاری سره بچ کوي دا هم نعمت چې بنده د خلقو د سترګو نه پامن شي او پټ شي ایره وسره نه کنا وجعلنا النهار معاشا ګرځولې د مونږ د دروازه وخت کاروبار کاروبار وخت روز ده کنه که هر قسم کاروبار څوک کوي کنه موږ اوکا ټولو خلکو خپل کار شروع کړي باران تن ګوري ښا دکاندار په دکان کې ناس دی مصری په پلځه کې ناس تیار سي موږ هم خپل کار شروع کو چې د باران څه پته لګي باران د وژن او سړی کار نشي پرې خوځي دا هر چا خپل معاش دی کاروبار دی وبنینا فوقکم سبعا شدادا الله یې موږ جوړ کړی ستاسو د پاسه وګ اسمانونه ډېر مضبوط دا هم د الله قدرت دی او د الله نعمت دی چې اسمانونو سره زموږ سره دې انسان حفاظت کړی دی ذکر رحمتونه تنازلیږي دا ټول ملائک تنازلیږي الله کتاب نازلیږي وجعلنا سراجا وهاجا امنګر ذول دې په دې اسمان کې نور بلیدن کې وحاج بلیدن کی تویدا سے چخلق و تکتے نشی سترگی و تنشی مخامخ کولے دا سن دارناتن روزی پا دی مورگو وحاج دیتوی لشی چطو بوئی چکن دارنا پا دا زیادتا دا کمول گواری تکی علوخی کی جس شیو آچے اپا مورگو واری خلق و تزور نہ کئی کنا چی بے اندازی کار دیو کو اللہ دی انور کی دمر رانا چولی دا وانزلنا من المعصرات من سجاجن اللہ ایمونگ نازل کری دی دی وریزنا اغه بو سسیدن کی ګور من المعصرات ویلی کدا اسمان نوریږي فلا ولا علاما وریت جوړ کړی دا چلار سکول شي اسمان نذرازی او په دې وریځ کې چانیږي من المعصرات ځکه معصرات د عصر نه دي عصر نه جوړول ته ویل شي دا وریځ نه جوړون کې دا او دا علم خپل الله ته ښه دا د وسې زونه قران ذکر کړی دي هواګانې او وریځې چې قران وی حل حتى اذا اقلت صحابا ثقالا هو الذي يرسل الرياح هواګان روچتي کی ناغه هواګان وریځ روچتي کی فسقنا لبلد ميت ها و ذا اللہ تعلم دے چی دا ہوا لگی اور یز نچوڑی امونگ باندے او براوری اک دا ور یز لگی دا ہوا نچوڑی فمن المعصوراتی ویلی خوا بلویل ایمان سجاجن اگو بوچی ساس کی دی دا شکر دے چی لکا سمندر چپن رازی دغه جاری ته وسه شی ټینګیږي ها نظام د الله حکمت ها چې باران نکړي خو سیلاب په شکل کې نه بلکې ساس کې ساس کې حدیث کې هراغلیو چې هر ساس کې سره ملک راضي فرشته راضي که په حقیقت حمل کې نوم سبعی نه ده د الله قدرت شته دی هغه سره دومره ملائک دي چې باران ساس کیسه ته وي ار ساس کی سره لس لس عمرات لیشي او حقیقت حمل نشي لکه بازي چې ځړنه تنګي کنه هغه وینا دي دا مطلب دي چې لکه دې ساس کی له خدای ډیر برکت ورکړي دا سله کې جزاء د ملایکو په لاسو کې راځي هغه زړه تعویل کوي سجاجن ځکه نقصان نکي دنیا کې لنخرج به چوباسو پتی سرا پتی وبو سرا حبن دانی ونباتن بوټي ولی الله ایسی عمره استیشی بغیر د باران نه لیکن دی ولا سبب ګرځول لیکن تعلیم ورکی چې هر کار د پاره اسباب شته الله وکړ شروع کې چې مخکې ول اسباب پوره کې او تیار کې وجناتن الفافا په دې اکړی وی مونږه رو باسو مونگا غباغو ناچه ڈک دی دوانو نا داونی سمران غختی دی دمرا دیر ڈک دی خوا دنیا کے مشتد دا آخرت غاو میادی دا غلص نعمتنو چی ذکر کلومی آدن یو او جبال دوا ازواج اندری نومکم سلور او لباسن پینزو معاشن شپک سبان شدادن وو تراجن وحا جنتو مان سجاجن نهو و جناتن الفافا تلس نعمتون اللہ ذکر کرو دیکھ دنیا کے ٹول مخلوق شریک دے مسلمان تیم پیدا اخلی کافر تیم پیدا اخلی دا شریک دی. ولیکن ان یوم الفصل یو رض شتا دی شریکی بدا نعمتونا صرف یو طرف تپاتشی او نوربت محرومشی چاگا یوم الفصل لا بیشکار ود جدائی چدا کان میقاتا دا وخد مقرر یوما ينفخو فی السوری دا غروت دا چی پک بوالشی پشپیلے کی فتاتون افواجا نراب شیر او بو دیتاسو دا قبروننا او رازیبا محشرتا لیکن ڈلی ڈلی دلی دلی لکا وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا دیو دلی دلی راضی کنا خوا حدیث کی راضی چی معاذ ابن جبل سوال کرو دا نبی علیہ السلام نا دا دی آیتو چی تأتون افواجن چلائی تاسو با ڈلی ڈلی رازینو التبا ام فوجو نئی چی افواجن یویلی دی. نبی علیہ السلام وی چی اے معاذ سوال دیو کون و دا دیر ضروری خبری سوال لیوکا او ایداو لس افواج ای عشرت و افواج لس افواج یو فوج بای پا شکل دا شادوگانو کی پل فوج بای پا شکل دا خنزیرانو کی بل فوج وی چې سر به کته یو خپل به بری او همي هم شي مکبن علی وجهی روان وی بل فوج وی هغه وړاندې روان وی بل فوج وی هغه وکانی چاړاګان روان وی بل فوج بای چی جبی بے پسینو پرتی اچی نور سراغلی نامنگ نشو ویلے ناغیو امرا روان بل فوج بای لاسخ پی بے نئی اور روان بای اللہ عرص کولشن بل فوج بای غریب په دور پستنو کې برا ځوان شوې را روان وي بل فوج وي چې مردارو په شان تی بوئی به تی ندی را روان وي بل فوج وي چې غریب لوی لوی شوقي اغوستي قدمونه مې پکې نخکاری دور ای برا روان بیا غلا سوال اور خل چې دا په شکل د شادوګانو چې را روان دي هم القطات اچو المار دي په شکل د خنزیرانو چې را روان دي دا حرام خوار دي او چې اولټر روان دي د سود خور دي دی وین نه مل بیع مثل الربا الله خبره اولټه کړی و چې کوم لاند دي پیداغو چې په فیصلو کې وی ظلمونه کولو افسران او حاکمان چې کوم کانځي او چاړاګان دي اداغه چې په خپل عملونو به لوی کولا چې ما داسې منځو کو زنیمش په پاسې دلیو ما خوب نه دی کړی و تاسو خو مردار پراته یې خپې م وځولي وي ښه بیا الله دې خیر وکړي. هغه چې را روان یې اوس ژبې په سینو پرتی او سلعاب ترې رابهیږي العلماء القصاصون دا علماء چې په تقریرونو کې به قصې کولې خلق به ویر ډېر خوان دی وکړه یې راوړ ډېر خوان او خالف قولهم فعلهم چې څه به وي هغه څه عمل به پکې نو انن ټول دغه لیکه قرآن او حدیث څوک نه وي قصې وي چې خلق له خوان ورکي چې ګڼه وته ډېر راجم شي او ای دومره خلق وته ناشته وګوره کنه او ای هغه چې لاس خپې کټیو را رواني هم الذين يؤذون الجيران دا خلق چې ګاونډیان ته نتانګو او خلق چې غیر زینو دستنو دور پستنو کې وبرا فی جزوع النخل هغه څه بزوړان دي وی دا جاسوسان دي چې خلکو خبرې به بادشاہ ته رسولې چې پلانې دا چلو کو پلانې دا چلو کو پلان دا هغه چې مردار پشان بوینت نه دیو روان وی الذین یتبعون الشهوات واللذات چې په زړه سغواري نو هغه کوي ښا کار سي وکړو ته دنیا خواهشات پوره کوي ښا هغه چې لوی لوی شوقي غوستي را رواني یهم اهل الكبر والفخر والخيلاء دا خلقو چې دنیا کې به لوی کوله تکبر والا خلق لوی لوی جامې به جوړې وي ښا لوی لوی کرتی به جوړې کړې وي ښا دا خلقو نا داوی افواجن دمانا لس قسمه برا روان وفتحت السماء وبکانت ابوابا پرابنستی شی اسمان نشیبا دروازی دروازی ولی کتا خود زمکی نخلق راووتو اغیل خود زمکا پرانستا کنا نوچی برا اسمان نپرانستی نو ملیک بطی نراکو شی نو جلسا بلوی شی د زمکه د اسمان نو خلق ون یو بل سره ملاقاتو کی یوم التلاقی او تذکویلو ورته ملاقات تکنا ټول به یو بل سره ملاقاتو کی ها وزن نفوس زویجت رست راضی د یوم انا تام تکنا ها وسویرت الجبال وچت بکړی شي دا غرونه پاوا کې فکانت سرابا نو اسی خیال به پاتې شي ایس بني ختم به شي ها فکانت سرابن هبا امم بسن څومره تعبیرات چې قران کړی وکنه ینصفها ربي نصفن فیزرها قان سبسفن تا دی اوم الفصل بیانوش قد تخویفی اخروی ذکر کئی چکم خلق دا نعمتون نمانی شکرین آدھا کئی او کم خلق اللہ دا دی صفتونو مالک نگنی چې زمره تصرفات کړی دا چا کړی الله وی جهنم ولا تیار دی ان جهنم کانت مرصادن یقینا جهنم چې دی دا زید انتظار دی انتظار زینو کې خلق ولار کنا انتظار گاوته وی کنا یا ملائک ولار دی انتظار کوي جهنم ته ایا مشرکان دی چراغلی دی جهنم په انتظار ناس دی ها لتواغین ما آبن خاص تو سرکش خلق و زیدرات لوزیں تازیل اللہ تیار کرے خواہ لتواغین ما آبن زکا ما آبن یہ ہوئے خواہ کہا نور چرت گناہنگار پکی لارشی اگی دا پارا ما آبن ندے اگی خود اللہ گواخ دا پارا تغیید پر عذاب نه دی تغیید پر تهذیب دی صفائی کوي ځکه دلته ما ابن د توغین سر راوړو لابسین فی احقابا وخبتی ری په جهنم کې ډیر پیړې د احقاب یم د حقب او صفته ان لګی ښا حال الله ته معلوم دی به حدا او به انتها وخت لازو کو نفیا برزن نبسکی پدی جهنم کې خوب ولي خوب سره بدن ته یخوال راځي برودت راځي نو خوب ته ځکه برزن وی کنه چې مخکې وته صباتن ویلو خان خوب نشته دې لپاره ولا شرابا او نبق اسکلشتا د بدن د یخوالی د پاره په دنیا کې دوا اسباب دي کروجه دي او به یخ شربت نشسکه نو پکی تا کې نه کنه گزاره بوشي د بدن د پاسه یخوالی براشي او چنا روجه دی نی نو بیا خو بوس کنو دن نبوم یخوال پیدا شی بار بوم یخوال پیدا شی از جهنمیان دا پار یو نشتا خوا دی لنا هواشتا دی خوا انا ولا شرابا سکلشتا دی الا حمیما و غساقا او د ګرمه تنظیم خو پوره شوی دی یا خپل نشتا او د ګرمه تنظیم خو پوره شوی دی دیو جن نبی صلی الله علیه وسلم با په خپلم دغه سوال کاو چې اللهم برت قلبی اللهم برت قلبی الله زما زړه یخ کی بالماء البارد والثلج والبرد په یخو بو سره په برف سره په ګلې سره نو ملک چې یخ سيزونه نه به یاد کړم الله مبرد قلبي ها ک جنازه کې به نور سیوا دعاګانې کولی بغیر د دغه نه چا خدا کنه نوم دغه به وی دا ریمړی په حق کې چل ما برد مسجعه الله ذذ ذډډې زازه یخ کې اوهو برد مسجع واکرم نزله او ذذ زامل مستیا ډیرا د عزت کې ادا سے ولګیاو چې دلته د دنیا د کور په بدل کې بل کور ورکې دلیا دنیا دا غی ناوی پا بدل کی بل ناوی ورکی ادي خلق بد دغه یو دوا ذکر دیخه دا نور به سو کوی مړو کوم پراخی کنا کلا ټول بندیان یو شانت نه کنا ها نو بازی بنده ده پر دیر دعاگانی ویل غواری چه سنگ پیغمبر ویلی دی کنا نو یخ یخ سی دنیا ولی یاد کری دی یخ یخ زکا آگا گرم طول جهنم تا جمع شوی دی الا حمیمن مگر گرم او با وغساقن وین زوی دا جهنم یانو جزاو وفاقا الله وی دا بدله دا پورا بدله دا ها چې تاسو به خلق او تاسو دنیا کې وسبر نه کو چې خدای ته دی ولی نه مړکې سبحان له ولی عذاب نه را لېږي الله وی پورا بدله به ورکوم کنه ته خو نیمګړې غواړې دله وځه پورا بدله ورکوما جزاء ان یجزاونا جزاء ان وفاقا وفاق د موافق نه دی بس تدد عمل سره دا پورا بدله ده ابن عباس قولو بخاری نقل کړي جزاء ان کافیا ها اوس وجه بیانی سبب بیانی چه اللہ دی خلقو سو گناہ کرو چه دورا سخت صداوات ملاو شوان اللہ ایتا گناہ ندی پی جندلی قرآن خلاص شو ادا آخا صورت عراف نشورو شوی وا چه بینم کذو بی آیاتنا بینم کذو بی آیاتنا دازاو توکنا چه نور سکار دی نی خواه بل گناہ نشتا انہم کانو لیرجون حسابا اقنن دی خلق امید نساتو د قیامت دا حساب کتاب چی اللہ با حساب کی قیامت کی ذرہ ذرہ فمن یعمل مثقال ذرت ذری ذری حساب پکی ودی سر غم نو کنا بخاری وی لا یخافونا حساب دیړو دا غینې یاري دنا ولې دی خو لا وکیلان نیولې دي کنه چې وکیل دیونه خو بیا کور په آرام سملا دوه بالښت نه ځان تکیزا ډډو وها اکور ولا توای چې مال کیمرا وباسه تما ویډیو وباسه ها ادي خو په آرام ناشتی کنه ادي خو وکیلان شته کنه لیر جون حسابن رات کی ویلو یو اشتم کی چولائے یخافون سوء الحساب نیری گی آٹو سمر بد حساب کتاب دیکھا ادی بالکل دی سر غم نشتا دی لیر جون مانا پلوم دا چو مید نساتی لیر خافون یری گی نا وکذبوا بآياتنا كذابا درو جن کلی دی آیاتونه زمونږه پورا په درو جن تیا سره او ولې نه ځکې نه په عمل کوي ها انو ته مقصد وای چې غني دام سو مقصد دی ها وکل شین احسنا کتابا الله یاری او شی مونږه شمارل دي په خپل کتاب کې کتاب نمراد یا هغه اصل کتاب دی لوح محفوظ باقي کې هر څه پروت دي امام ال او تویل شي ام الكتاب او تویل شي یا مراد تن عمل نامه ده اسوینا او کتابن دی یسکلی نو اللہ ای ملیکو لکلی کنا دی بچه غیوی چی اللہ مال او سات دا عذاب نا ما او با سات عذاب نا ما او با سات جهنم نا املیک ورتوی فذوقو اوسکه فلن نزیدکم الا عذابا الله وی مغ نزیات او تاسنن بلسو مگر عذابنا دا ذکر شو تخویف او خروی نو بشارت ذکر کوي د مؤمنانو حال او ذکر کوي په متقین سره تنبیه دا چې شرک نه ځان ساتنو ایس نشتا ان للمتقین مفازا بشکا دا چا د پاره چې ځان ساتلې د شرک نه دا غیظ پاره خو کامیابې دي مفازا او فوزا یوم انا الفوز العظیم دی کنا امانه صدا الظفر بالبغیتی چیو بنده دسوشی طلب کئی کنا اڈیر ور پسی خپی اوی مومی نو کامیاب شی خلا کوئی کامیاب شو خواه دی مومنانو هم دنیا کی ډیر عملونه او ډیر عبادتونه او ډیر منډې والی وي او د هغې پیدا ورته میلاو شوه نو مفازن یې ځکه وی که نه دا یو معنا ده دویم معنا کوي موضع فوز ځای د کامیابۍ څه دی جنت دا رستو بیا دی تفسیر دی کنا اکا مفازن شی نوم دا تفسیر یہ صحیح دی خوا کامیابی دادا کنا حدائق باغیچی دی ذات بحجہ چمخ کی ترشی ہو خوا دیری تازہ تازہ دیری خیستہ فعنابا انگر دی وکوای با پیغلی دی اترابن حمزولی دی وکاسن دیحاقا او کاسی دی ڈکی جنت کی تشی کاسی نشتا چکلنگ کلنگ کوئی ننا اگر ڈکی دی ہر شید اگر جمانگ ویلو چی میں ووشو کہنو اب تالا نی خوڑی چی بلو پی اولاڑی چکا ساوس کې نو بیا وړه کوي یا خدای لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا تمره د آرام تمره د سہولت زهره د خاموشه جنابوري جنتيان پذي کې بدی خبرې بدی خبرې سي چې فایده به کې نه کنا مړه خو ایتہ د سکارو ما وی سره نزانیش دا خو لغوه خبره دا به کې نشته دی او نه دروغ ولیکن زابن دې ځکه وی چې دنیا کې خو که څوکر دې کې ودرې نو دروغ به وی ښه او که جمعات کې ودرې هم به دروغ وی هر ځای کلار کوڅه کې ودرې هم به دروغ وی نو ځکه الله وی چې الته دروغ نشته دا ډیره ناشنا خبره ده چې انسان دی یو دروغ دی نه یزام من ربک دلته موي ها دا هم بدل ده د ربستانه چې دی لور کول شي یو جزاونه جزان د خپل رب د طرف نه څنګه ده اتوان حسابن ورکړ دی به حسابن څنګه چلته معنا بخاری کړی وا اقص ده هي جزان کافین اتوان حسابن پورا رب السماوات والارض وما بينهما الرحمن اگر رب من ربک نه بدل له ځکه دواړه ربی راغلی ښا اگر ذات چې مالک ذات سبحانونو عدد مکو دے عددی طول لسو نعمتو ندی چې مخ کی بیان شو وما بینهما وسچ پمیند دی دوالو کی دی الرحمن ډیر مهربان دی خو لیکن دوالو په نظر کې ساتي رحمان صفت بهم نه یې رې چې رحمتونه ډیر دی به حدا او به انتها دی لیکن قهر او غضب بهم نه یې رې ولی لا یملکون منه خطابا اختیار نشته الله سره خبرو کولو هیڅ چاله لا یملکون ته خبرو کولو اختیار نشته ورالته هیڅ چاله نشته کچره وی جبرئیل لبو زکه په مخلوقات کې دومره الله سره مقرب بل نشته ٹھیک دا ملائک وئی اسرافیل وئی میکائیل وئی ټول وئی دارش ملائک وئی کنا خو لیکن جبریل ته نرسی هغه هم خبر نشی کولی ګوره نبی مالکان الله سره ز خبرو کولو یوم یقوم الروح والملائکه صفا دا غروت دا چوب دریږي جبريل عليه السلام خاص کر او ټول ملائک په تنظیم سب په سب باندې لا یملکونا لا یتکلمونا دا معنا اختیار نشته نو خبرې ځکه نشي کولې کنه خبرې ونه شي کولې ایسوکو الا من اذن له الرحمن مگر اسو کو چې اجازه کړی داغه پر رحمان بادشاہ یعنی شفیع چې څوک شفاعت کوي هغه ته اجازه کړی رحمان چې دا کاول شفاعت ولکوا اجازه دې صاحبم ثواب شي او قال ثوابا خدای چا د پاره نه غوري د موحد لپاره هغه مسلمان ګناګار چې دنیا کې زه حق خبره کړی و دنیا کې عقیده ساتلې و چې لا اله الا الله القول کنایه عن الاعتقاد قول مراد اعتقاد دی ای قال لا اله الا الله تفسیر مظهری کې وایي دا دوه شرط دي ښا شفاعت با داغا چاہ دا پارکی گی چیو پا دنیا کی پا توحید تیر شوی دے ثوابا اولا با کی گی چیو شفیع تا اللہ اجازتو کی کاغا ملائک دیو کاغا انبیاء دیو کنور دا دو شرط دینو خوا ذالک اليوم الحق دار وزو چی بیانیو شو ترزیز پوری داول نه ګورو شروع شو ها ان یوم الفصل داغه نه شروع شو ها ذالک اليوم الحق دا روز یقینی ده شک پکې نشته فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا نو غسو کو چې خوخی د زور کار نه ده لا اکراه فی الدین نو اذنی سی خپل رب سره زه ذرات لو الی ربه مآبا خا دا قبل مآبا نیزان بچکی چلی تواغین مآبا انا خو سرکشو خلقو زیده خا لار بنیسی کنا خا بیدن نخو نکی گی او لار نیول سدی مقصوصو زلطیر شو چین نها زهی تذکره ان نها زهی تذکره سوره زهر کې وې چې دا قران دې کنا دا قران ان هاذی تذکره فمن شاء اتخذ الى ربي سبيلا کله چې خوخی نو دا قران دې خپل رب ته لارونی سي کنا دا دې وسیله وګرځي چې الله مالک ما ته بل لار نه معلومه دا قران دې نو ما خو نور څه نزيد دکړي الا ذا قران دې د دې په ځوان دې ما خلاص کې او ما بچ کې ها ان هاذا سوراتي مستقيما فتبعوه ویلیو کنه ها دیوس په دنیا کې خلکو پسې ګرځي خلکو به مړی جزانه په غزه وخت کړی دی ها اغي الله توسل کوي دانه بابا شرشکی بابا او دا ملک بابا ګانې الله توسل کوي الله رب العزت وی چې نا ما تک څوک وسیله نيسي نو قران دی ان انذرناکم عذابا قریبا الله یمږه خو خپل ذمہاری ادا کړم مونږه خو خپل ډیوټه کې پرخنه دراوسته کل یعمل علی شاکلته الله خپل ذمہاری ادا کړی مونږ ویرولې تاسو د عذاب نزدینه یوم ینظر المرء ما قدمت یداه دا غرض دا چې ګوري بهر یو بندا خپل عمل ته وګوري چې مخکې هو ذکر شیو کنه چې انظرون قیام ینظرون او بدریږي وګوري وسته وګوري ما قدمت یدا رستو نازعات کې عمر راضی ها یوم یتذکر الانسان ما سعا ما سعا خپل عمل بیا دی بل سبنیا دی ها ما قدمت یداه اگر عمل چې مخکې کړی او دواړو لاسونو دته یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا اوایبا کافر انسان چې افسوس ته مال لرم چې زه سره ژوندې شوم چې خاورې نو خواخه وای ته انکار کوو نو ځکه ژوندې کړې کنه تا صبر کو تا خوې چې مړ شي او خاورې شي اډوکیشن بیا وسنګ ژوندې کی نو الله دې دې پاره ژوندې کړې چې لکه ته خاورې شې ونوې لکه ته اډوکیشن ونوې الکه تمار نوی ته بیا څنګه ژوند دی شوی ندی تاسو ته پاره به ژوند دی کوي ها هغه سره د الله سکار دی او دا تفسیر کې راځي چې الله به ژوند دی کوي سو کوئی چاله تني کونت ترابا دا به کوم وخت کې وي بیا هغه وخت کې چې الله به هر شی ژوند دی کی یو قول لاز تر مچانو پورې ګور للقصاص د بدلی غستو د پاره مچان ته وګوره سموای ښا دا هر شی بدله به الله اخلي قیامت کې للقصاص نجی بدلی مدلی واغستی شی ٹولر سکنا نجی بیا با اللہوی دیتا چی کونو ترابن خور شی خوری بوشی نجی قول الکافر کافر بوی چی سمر بخت ورو تا لیوگانو شرمخانو دا غوانو میخیو دا مچانو چی بیا خوری شو یا لیتنی کنتو ترابا یا رخو کزم دا سی خوری شوی نو خبوا دی با دارمان کی خواه پا دی مانا سرا دا عام خده کا نخواه باز خلقی خاص کئی پا شیطان پوری حالا که زان خلاس ہوئی چو ٹولر سو پاگو اور غرد ہوئی کنا تا شیطان خلاس ہوئی ولی شیطان سو چل کرو وی غبوی چیرا دا دغه خپل لعنت شوی ما چې ما آدم علی السلام ته سجده نه وکړی هغه د خاورو نه پیدا و اما خاورو پورې وخاندل نو یا لیتنی کنت ترابا، افسوس چې ما لوی نوې کړې، ما چې ذکرې وې، ما ځان ته خاور ویلې وې، زبنن داسې نومه دې ته ځان خلاصې ښه هغه بیا داسې وې یا نه د احتمالات دې مفسرینو ښه او د قصاصانو چې کیسه کوي نو خلقو لخوان ورکی کنه چې وګورو ته کنه دا خبره تا اورېدلې ده مړه خوان دې وکړه خوان با قیامت کی کئی خواه چه جب ترسینه پور زوران دهی کنا تو با خدا سورت النازعات